Sayın dinleyiciler, sözü burada aralıyor. Sanatçıyı sesi ve sazıyla Ürgüplü Refik Başaran'dan öğrendiği bir türküde dinliyoruz. Ayvalı'dan çıktım yayan, dayan hidiz lerim dayan. Emmatı bende yayan, uyan hacı. Celalavlar tazılar, baba diye meleşiyor Hacı Bey'in huzurlar. Babam dimeleşiyor Hacı Bey'in huzurlarına. Başım değil, gelin ağlar eşim değil. Küçük bacım ek yanıyor, sevgili kardeşim değil. Küçük bacım çok yanıyor, sevgili kardeşim değil.